पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गीता में अपरा और परा दो अपनी प्रकृति बताई और एक स्वयं बताया। इसको शास्त्रों ने जगत जीवात्मा और परमात्मा कहा है। अपरा प्रकृति जगत का, परा प्रकृति जीव का और स्वयं परमात्मा परमात्मा का, इन तीनों का वर्णन आता है। पंद्रह अध्याय में भी संसार का वर्णन है और परमात्मा का अंश जीव का वर्णन है और फिर परमात्मा का वर्णन है। ये खास चीज है। आस्तिक दर्शन है वो तीन मानता है और नास्तिक दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता, चेतन और जीव जड़ है दो चीज मानता है। तो इसमें क्या करना है कि परमात्मा की प्रसन्नता लेना है तो परमात्मा को तो अपना मानना है और अपरा प्रकृति को अपना न मान करके अपरा प्रकृति की सेवा करना है और भगवान को अपना मान के भगवान को याद रखना है। कितनी बात है। तो सेवा अपरा प्रकृति के द्वारा ही करेंगे। शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, स्थूल सूक्ष्म कारण है, इनके द्वारा ही सेवा करेंगे। तो ये विभाग एक प्रकृति का है, अपरा प्रकृति का अलग है और परा प्रकृति का विभाग अलग है और परमात्मा दोनों को मालिक है। तो मालिक होने से संसार की सेवा करने से भी भगवान राजी होंगे। जैसे किसी कुटुंब की सेवा करने से कुटुंब वाला पुरुष राजी होता है, ऐसे भगवान की प्रसन्नता होगी भगवान की अपरा प्रकृति की सेवा करने से, जगत की सेवा करने से। प्रजापति जड़ ही है, जड़ नहीं है। ये आठ प्रकार भेद वाले अपरा प्रकृति बताई, इन भेद वाले आठ प्रकृति से संसार सब प्रकट हुआ है। सब संसार में ये आठ प्रकृति यही है, तेज जल तेज वायु आकाश पांच और मन बुद्धि अहंकार। और वैसे आया रामायण में पंच रचित है अदम शरीरा, ये पंच रचित है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा। तो ये स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। ये संक्षेप से कहा है, ऐसे मन स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान मन है छठा, जिसमें ऐसी इंद्रिया ये छह पांच इंद्रिया एक मन ये प्रकृति में स्थित है। तो सब संसार अपरा प्रकृति से मिला हुआ है। परा प्रकृति है उसको जीव को भी परा प्रकृति में है जो अपरा प्रकृति में हो गया। ये मानो जीव ने संसार के साथ शरीर के साथ एकता मान ले, एकता मान के इतना एकता कर लिया कि अपने आप को अपरा प्रकृति मान लिया। मानो स्वयं चेतन पना भूल करके और जड़ता ही स्वीकार कर ली। ये मोहित है त्रिपुर गुरु भाई मोहित हूँ। तीनों गुणों से ये जो सत्व सत्प्रति बताया इन्होंने मोहित वो जगत मेरे को नहीं जानता, तो मोहित जगत कौन है? यहाँ जगत जीवात्मा का नाम है। त्रिभेर गुरु मोहितम, तो मोहित चेतन ही होता है, जड़ क्या मोहित हुए, जड़ तो मोह स्वरूप ही है। तो इसे मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, मन संसार में रचा पचा होकर संसार का स्वरूप ही होगा। जैसे कामात्मा ना स्वरूप, दूसरे अध्याय में कामात्मा ने कहा मान काम का स्वरूप ही हो गया, काम ही स्वरूप हो गया, जगत ही स्वरूप हो गया, गुण को स्वरूप ही हो गया, अपने को वैसा ही मान लिया। जैसा मान लिया तो उसको सेवा करना है बस। तो ये जड़ विभाग है, इसे सेवा करना है। सेवा करने वाला चेतन है, जिसकी सेवा करे वो भी चेतन है, परंतु जड़ता की मुख्यता है। और चेतन चेतन में जो परमात्मा की मुख्यता है उसमें क्या करे उसको अपना माने, प्रभु अपना है, संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण अपना नहीं है, ये संसार के साथ इसी एकता है। कहते हैं हमें तो अपना मालूम होता है, स्थूल शरीर अपना मालूम होता है, मन इंद्रिया अंतःकरण ये भी अपने मालूम होते हैं, कि ये अपने मालूम होते हैं, ये भगवान की विलक्षणता है, दाता की विलक्षणता। भगवान के समान कोई दाता है नहीं दूसरा, क्यों? कि इसको जो दे दिया संसार को, अपने आप को दे दिया, तो देने वाली चीज को भगवान ऐसे ढंग से देते हैं कि लेने वाला अपनी ही मानता है। इस वास्ते राम जी के समान उमा राम समझ तुम जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसा कोई हितकारी नहीं है। जो देने के इतना विस्तृत ढंग है कि जिसको दे दिया उसको मैंने मालूम होता है, शरीर अपना मालूम होता है, कुटुंब अपना मालूम होता है, धन अपना मालूम होता है, घर अपना मालूम होता है। तो इस ढंग से देते हैं वो दीव चीज पाने वाला अपनी ही मानता है, ये भी मिली हुई ऐसी नहीं है। परंतु जब अपने बस में नहीं रहती बात तब के भी अपनी नहीं है, लड़का मर जाता है भी अपना नहीं है, नहीं तो अपना है भी अपना नहीं है, परंतु ये होश पूरा नहीं होता है। अपना लड़का मर गया ऐसा मालूम होता है, और ये इतना ही मेरा संबंध था, हमारा इतना रहेगा। तो संसार की चीजें अपनी है, चली जाती तो मानते भाई अपने हाथ की बात नहीं, पहले से ये मान ले कि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, अपने नहीं है अपने लिए भी नहीं है। तो क्या है कि प्रभु की है और प्रभु की सृष्टि की सेवा के लिए ही है, सेवा के लिए ही मान लेने से, सेवा की सेवा करने की जो कामना है फल की इच्छा है आशक्ति ये नहीं होंगे, क्योंकि संसार की वस्तु संसार को दी, फल का बचाने क्या हक है? जब उनकी चीज उनको दे दी उसका फल हमें मिले तो मुझे फल मिल गया, तुम्हारी आफत मिट गई, फल कम मिला है? संसार की सेवा में लगा दिया तो आपकी आफत मिट गई, ममता मिट गई, ये कोई कम सेवा नहीं है, बहुत लाभ हो गया। इसलिए संसार की सेवा लगा देना और अपने आप को भगवान में लगा देना, जैसे मेरा मैं मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा कोई, तो दूसरा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये हमारा नहीं है, संसार इतना बड़ा है हमारा कोई नहीं है। एक विचार की बात है बढ़िया, इतना बड़ा संसार है, 14 भुवन कहते हैं, इसमें त्रिलोकी कहते हैं, 14 भुवन है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको तृप्त कर सके, आपके लिए हो, ऐसी कोई नहीं है। अनंत संसार में हमारी चीज कुछ नहीं है, हमारे कोई काम आएगा नहीं, ये अपरा प्रकृति के काम आएगा, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो परमात्मा है और हमारे हैं, हमारे हैं और हमारे लिए हैं। तुम भगवान का अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है, और मन श्रेष्ठ इंद्रिया प्रकृति स्थान ही, ये प्रकृति में स्थित रहने वाले हैं और आप परमात्मा में स्थित रहने वाले हैं। आप परमात्मा के अंश है, ऐसे ये प्रकृति का अंश है, इनको अपना मानता ये गलती होती है। परमात्मा का माने ये तो है सच्ची बात, और अपना व्यक्तिगत मान लेता ये असत्य है। रहेगी नहीं किसी के पास में ये चीज, रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, क्यों है ही नहीं अपनी, है ही संसार की, तो इनकी तो सेवा कर दो। शरीर की भी सेवा, कुटुंब की सेवा, कुटुंब की सेवा करो तो कुटुंब उद्धार हो जाए, कुटुंब घर निहाल हो जाए, राजी हो जाए। शरीर की सेवा कर दो, खान पान देगी, खाना पीना संयम रखना, शरीर की सेवा संयम रखना है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना, किंतु इसका पालन पोषण करना। इसके वशीभूत हो जाए, इसे सुख लेने लगे तो सेवा नहीं होती, अपना सुख लेने लगे, ऐसे संसार से सुख चाहते हैं तो संसार की सेवा नहीं होती। संसार से हम चाहते हैं तो फिर संसार में हम फंसेंगे, क्योंकि संसार चाहते संसार के साथ संबंध जोड़ेंगे तो जन्म न मरना साथ रहेगा। तो अपना संबंध परमात्मा के साथ में है और शरीर का संबंध संसार के साथ में है। पर बात उल्टी जाते हैं, संसार से सेवा चाहते हैं शरीर के लिए और परमात्मा से भी कामना करते हैं तो उन्हें सुख के लिए, आराम के लिए, जो मिले उसको अपने सुख के लिए, बस यही पतन होता है। अपने निर्वाह करना, जिस सेवा के लायक हम बने रहे हैं, अन्न जल वस्त्र आदि देने से शरीर सेवा कर सकता है तो उतनी चीज ग्रहण करना दोष नहीं है, वो भी उनके लिए ही है, सेवा के लिए ही है, तो सेवा ही हो गई। वो सभी अपने तो परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को अपना मानना है, प्रभु मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये मेरा नहीं है, इसकी एकता संसार के साथ है। पंचरत्री संसार का ही, हमारे तो परमात्मा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई, मिया भाई का कहना है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई, कोई मेरा नहीं है। शरीर का संबंध ही हमारा नहीं है, स्थूल शरीर का संबंध भी हमारा नहीं, सूक्ष्म शरीर का संबंध भी हमारा नहीं, कान शरीर का संबंध भी हमारा नहीं, ये तो संसार का है। इस बात से संयम करो और संसार की सेवा करो और भगवान को अपना मानो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अपना मानो, खास अपना मानना ये चीज है खास, क्यों भगवान कहते हैं मम एव अंश, मेरा ही अंश है, तो भगवान में ही लग जाना सर्वथा। लगना क्या, अपना मानना, अपना खास भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरापन, ये मेरापन होने से भगवान का नाम भी अच्छा लगेगा, भगवान की लीला भी अच्छी लगेगी, भगवान का धाम भी अच्छा लगेगा, फिर भगवत संबंधी कोई बात हो अच्छी लगेगी, क्यों प्रभु मेरे हैं तो फिर भगवान सभी भाई वहां भी भाई, तो नाम भी उसका लिया जाए, सेवा भी उसी की जाए, गाय राम है, सुमरी है राम है, संत सुनिए राम गुरु ग्राम है, उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं, परमात्मा के लिए, परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा के लिए है, कैसी बढ़िया बात है, उनको आपने दे दी है और भगवान के नाम का जप करें, जप करे वो भगवान का ही, भगवान के अर्पण, उससे फल चाहना नहीं, चाहना रखना है ये गलती है, ये संबंध होना जड़ के साथ में, कामना रखना है, आसुति रखना है, प्रियता रखना है, ये संसार का संबंध जोड़ना है और ये जोड़ना यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगोष या सदा सदियों जन्म सो ऊंच दिशियों में जन्म का कारण है गुणों का संग, सत्व रजतम गुणों के साथ संग, ऊर्ध्व गति सत्वस्था मध्य तिष्ठ राजस्थित गुणों के कारण होनी होती है, तो गुणानुसंग असंगता रखते हुए, क्योंकि असंग ही एवं पुरुष, ये पुरुष असंग है, तो असंगता को उन्हें स्वीकार कर सेवा करना और भगवान को अपना मानना। अपना मानने से अपने चीज अच्छी लगती है, अपना कोई होता है उसे नाम भी अच्छा लगे, उसकी स्मृति भी अच्छी लगे, उसे चरित्र भी अच्छा लगे, उसी हरेक चीज अपनी अच्छी लगती, प्यारी लगती है। क्यों? वो खुद प्यारा है। तो क्या प्रियता है? ये भगवान की सेवा है। भगवान की बड़ी भारी सेवा है प्रिय लगना। और संसार अपना लगना ये पतन है। संसार अपना नहीं है, भगवान का है। भगवान का समुद्र सेवा करो, अपना पर मत करो तो बड़ा भाई पुण्य होगा। अपना करोगे तो सेवा पुण्य नहीं होगा। जैसे अपने बालकों का पालन पोषण माँ करती है, अपना मानती है, तो अपना मानने से वो सेवा सेवा नहीं रही, वो अपनी हो गई, अपना काम हो गया। ऐसी सेवा जो दूसरे बालक की करे जिसमें ममता नहीं है, जैसे मेरा पर नहीं है, उसको बालक का पालन करेगी तो उसका पुण्य होगा। दूसरों पर भी असर पड़ेगा, भाई बालकों का पालन करती है। अगर अपने बालक का पालन तो कुतिया भी करती, पशु पक्षी है वे भी अपने अपने बच्चों का सब पालन करते हैं। तो इन काल काल से महिमा नहीं है। चाहे तो जहाँ अपना पण नहीं है वहां सेवा करो, जहाँ चाहे जहाँ अपनापन है वह उनकी सेवा करो, वो अपनापन छोड़ो, दोनों टोटल एक बैठेगा। अपनापन नहीं है वहां सेवा करो, और चाहे जहां सेवा करो वहां अपनापन छोड़ दो, एक ही पुण्य होगा, दोनों होगा। अपनापन से ही ये सब मिट्टी हो जाता है, मेरापन से। व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, कमलों का व्यापार करने वाला कमलों को बेचता है तो वो इतना बड़ा करता है, गांव भर को कमल देता है। गांव भर का जाड़ा ठंडक दूर होती है, परंतु पुण्य नहीं होता, क्योंकि वो पुण्य लिए देता ही नहीं, वो तो है पैसों के लिए, पैसा सवाया डेढ़ा पैसा ले ले और दिया जाए। तो शीत तो दूर होता है पर पुण्य नहीं होता, क्योंकि वो देता है अपने पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ के लिए किया जाए काम वो मिट्टी हो जाता है, और स्वार्थ का छोड़ परमात्म किया जाए सबकी सेवा बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। कोई दुख भागी न करे, इसलिए सेवा करे और परमात्मा को अपना समझे। एक रघुनाथ भगत हुआ है, रघुनाथ तो उनके माता पिता भक्त थे, माँ का विशेष भाव था भगवान के प्रति। बालक में भाव आता है माँ का विशेष, माँ पर कूद पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो माँ थी भगवान की भगत, तो वो गोदी में खेलता था तो भगवान माँ की बात भगवान की बात सुनाती, भगवान संस्कार पढ़ते। जो अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं उन्हें देखा था कि उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई है, और माताओं के कारण से बच्चा में संस्कार आया है। तो जब मेरे पति शांत हो गए, रघुनाथ अकेला ही था, तो शांत हो गए तो सती हो गई और क्या, बेटा तुम प्रसन्न रहो, भगवान को याद करो, भगवान की सेवा करो। तो ये एक गांव के अधिपति थे, अकाल पड़काल पड़ने से पैदा तो कुछ हुई नहीं, और बड़े काम है, बड़े काम धंधा छेड़ देते हैं तो इज्जत रखने के लिए खर्चा वैसे ही रहता है, खर्चा तो ज्यादा हुआ और पैदा हुई नहीं तो कर्जा हो गया। तो पिताजी जब बीमार हुए तब क्या करोगे, क्या होना है? एक बात मेरी याद रखना भाई, जिनका अपना कर्जा लिया है उनको ब्याज से देख उनकी प्रसन्नता ले देना, एक ही बात। भगत पर उन्होंने कर्ज सहायता की है तो उनकी प्रसन्नता ले लेना, एक ही बात हमारी है। कहते बहुत ठीक है अश्वनी, ठीक पिताजी मैं करूंगा, आप चिंता सब, जो कर्जा लिया उसे चिंता आप सब, वो सब मैं कर दूंगा ठीक तरह से। पिताजी को बड़ा संतोष हुआ, सही शांत हो गया, मां सती हो गई, अब अकेले रह गए। बचपन में इसका विवाह हो चुका था, वो लड़की अपने माँ बाप के पास ही थी, इसको याद ही नहीं, मेरे ब्याह हुआ हुआ याद ही नहीं, बस माता पिता से शान होने पर या रुपये गहने जितने थे वो देना शुरू किया, जितना कर्जा था वो सब कर्जा दे दिया, पर जब कर्जा चुकाने पर घर का घर भी नहीं रहा, घर भी बिक्री हो गया, सब चीज वस्तु बिक्री हो गई, पर देने वालों की प्रसन्नता ले ली, ब्याज दे दिया अच्छी तरह से ज्यादा दे भी खुश हो गए। तो एक दिन पड़ा है, विचार करता है रात्रि में, कोई दे देता तो खा लेता है, बड़े घर का लड़का मांगने में शर्म आती है, अपने आप कोई दे दे तो खा लेता है, तो पढ़ाते हैं जैसे घर भी अपना नहीं बाहर ही पड़ा हुआ है। तो एक दिन बाहर पड़े पड़े के मन में आया कि यहाँ ऐसा जीवन बिताना ठीक नहीं है, किसी तीर्थ में चलो, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, भजन करेंगे, बस जो माँ कहती थी वो बात ठीक है, शिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तुम किसी के मत बात प्यारा, दुख में सहारा देने वाला नहीं है, सब स्वार्थ के है, तो संसार की सेवा होगी, अब चलो। वो चला गया पुरी, जगन्नाथ पुरी, वहां चला गया, वहां महाराज प्रसाद मिलता है, दाल भात खूब ले प्रसाद मिलता है, जो प्रसाद पा लेता अपना और भगवान का भजन करता वही पड़ा रहता, कई महीना कई वर्ष हो गया। इधर वो जो थी उनकी गंगाधरपुर शाह की कलावतीपुर गांव में उसका ब्याह हुआ था, वहां गंगाधर कारण थे, बड़े धनी आदमी, उन्होंने अपनी लड़की दी थी, गांव का मालिक देख करके लड़की दे दी, मैंने उस गांव वहां तो कुछ नहीं रहा, ज्यादा कुछ रही नहीं, सुन लिया था तुम्हारा दामाद दो तीर्थों में चला गया और वहां अपना भजन करता है, साधु है, तो फिर भी क्या करें। उसका नाम था अन्नपूर्णा, रघुनाथ की स्त्री थी, उसका अन्नपूर्णा नाम था, माँ का बहुत स्नेह था, छह सात भाइयों की छोटी बहन थी एक, तो भाई लोगों को बड़ा स्नेह बहुत, माँ एक बहन है, माँ बाप का भी स्नेह, सबका स्नेह था। अब वो बड़ी हुई सयानी हो गई तो माँ के मन में आया कि इनके पति तो भिखारी हो गए, और पति क्या बचपन में गए तो कोई ब्याह पर क्या जाने, ये तो इसका दूसरा ब्याह कर दो, ब्याह हुआ ही नहीं है समझ लो। तो लोगों ने कहा कहां पर ब्याह करे, तो वहां एक राजा का मंत्री था, मंत्री का पुत्र था, वो रहा उसके नुकसान कर था, वो कहा कि तुम ब्याह कर दो, मैं ब्याह कर दूंगा, धनी आदमी घर है जो पैसा मिलेगा स्त्री भी मिल जाएगी, उसने स्वीकार कर लिया। ये बात अन्नपूर्णा ने सुन ली, उसने देखा क्या कर रही है माँ, क्या मैं कर रहा अनर्थ कर रही है, मेरा तो ब्याह हो चुका, मैं तो प्राणनाथ की हूं, मुझे मेरे स्पर्श नहीं कर सकता, पर होगी बड़ी बड़ी सयानी हो गई, पर दोष लज्जा एक होती है, बोली नहीं, तुमकी माँ की बात जची नहीं, माँ का ज्यादा आग्रह रहा तो पति और पुत्र ने सबने स्वीकार किया, ठीक है। उसके मन में घर में एक धाय रहती थी जो कि अन्नपूर्णा का पालन करने वाली थी, बचपन में प्यार से धामाएं भी कहते हैं, उस धाय माँ होती, वो माँ एक तो जन्म देने वाली ये धाय माँ थी, धाय माँ स्नेह रखती तो उससे अपने हृदय की बात कहती, उन्हें कहते माता जी मेरे पति को खबर कर दो, उनको पता नहीं है मैं कहा हूं कैसी हूं क्या हूं, खबर कर दो कि फिर कोई परवाह नहीं है, मेरा ये कर्तव्य है, परंतु निश्चित बात है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श करूंगी नहीं, प्राण दे दूंगी, परंतु ये कब मैं कहूं कह नहीं, मेरे को बेशे बनाना चाहते हैं, बड़ा दुख था उसे मन में, दाय को कह दिया। तो दाय ने देखा अभी कैसे करें, तो पूरी जाने वाले कई लोग थे उनको कागज दे दिया, कहते वहाँ पुरी में आरक्षित रघु कहलाता है, रघु आरक्षित रघु, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा रघुनाथ ने कहा जाकर भगवान सामने हाथ जोड़ कह दिया कि महाराज ये आरक्षित रघु है, इसको कोई नहीं है, माँ है न बाप है न कोई नहीं है, केवल आपका सहारा है, मेरे तो कहते रघुपाल मेरा भाई की तरह भगवान की शरण हो गया और मैं आपका ही हूँ, ऐसे कर दंडोत कर ली। तो उसको मालूम हुआ हमारे भगवान कहते ठीक है तुम मेरा है, ऐसे मन भगवान ने स्वीकार कर लिया, उसे मन में संतोष हो गया, मैं भगवान के शरण हो गया, भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया, अब निश्चिंत पड़ा रहता है वह, कोई कुटुंबी नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाता है पा लेता है और पड़ा रहता है वही, अब प्रसाद की कोई कमी नहीं, ठाकुर जी चावल चढ़ते बहुत चावल दाल बनता है हरदम हर एक समय अजाशा भी, तो पाठ पड़ा रहा। अब इधर से वो कागज दिया था इन्हें, अन्नपूर्णा ने खुद लिख दिया कि तो आप अमुक अमुक दिन को छठी हुई तिथि बताई, उस दिन का विचार है ब्याह करने का, मेरा ब्याह करते मैं हृदय चाहती नहीं, कभी माँ का मोह है कि मेरी अन्ना है जो दुख पावेगी, पति है जो घर ही है, इस बार जैसा कर दिया है, निश्चय समझिए मेरे को कोई पुरुष छू नहीं सकेगा, कभी प्राण दे दूंगी पर कुछ छूएगा मेरे को, इस वास्ते आप कृपा करो, आप संभालो मेरे को, ऐसे पत्र लिख दिया। वो पत्र लिख दिया तो वो पत्र लेकर कहे यात्रा करते रहे, किसको याद रहती है भी किसका पत्र है किसको देना है, कुछ याद नहीं, वैसे ही कर मैं जो हनुमान बेड़ी हनुमान है आकाश गंगा है बहुत से तीर्थ है तीर्थ तो फिरते रहे। एक दिन सिंहपोल में ये बढ़ते थे निकलते आपस में मिल गए, तेरा नाम क्या है, हमारा नाम तो रघु आरक्षित रघु, अरे भाई अपने पत्र लाए थे नहीं याद है, हाँ पत्र लाए थे, उसने कोई दूसरा वो मेरे को पत्र कौन देता है, मेरे कोई है नहीं पत्र दिया नहीं, तुम्हारा आरक्षित तुम्हारा पत्र है, उसने पत्र दिया पढ़ा तो याद है हाँ भाई ब्याह तो मेरा हुआ था, बचपन में मैं गया भी था ससुराल, पर याद ही भूल गया वो, अब याद आया गांव बात तो ठीक है, अब उसे नहीं कहा मेरा अन्नपूर्णा नाम है और आप जल्दी से दे जाओ और नहीं तो फिर मैं प्राण में छोड़ दूंगी, तो उनकी स्त्री की इच्छा नहीं होगी तो सती मर जाएगी, इस विचार की लगे और जावे तो देखा जाने में महीना भर लगे, इतना दूर खराब दूर है और सवारी कोई मेरे पास है नहीं, पहुंचू तो पहुंचू कैसे, दिन बहुत थोड़ा रह गया, ऐसे था बाहर एक चटाई के टुकड़े पर पड़ा था और भगवान को किए याद थे महाराज, वो सती प्राण बांधे थे और मेरे कोई मतलब नहीं है, अगर वो मर जाएगी मेरे लिए तो भगवान से प्रार्थना करी कृपा करो नाथ आप कृपा करो, ऐसे प्रार्थना करी, प्रार्थना करते करते नींद आ गई, मन में बड़ी बेचैनी लगी, केवल स्त्री मर जाएगी इस बात को लेकर चिंता हुई खास, तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जठी जाए, सच्चा भगत और सच्ची प्रार्थना बहुत जल्दी काम सिद्ध होता है, अनन्य भाव से उसके भाव यही था भगवान ही रक्षा करते रखे और कोई रक्षा करना है नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं किसी रक्षा कैसे करेगा, अरे किसी मन में ही नहीं रक्षा करने की, अरे सामर्थ्य भी नहीं बल भी नहीं और दया भी नहीं, भगवान का नींद आ गई, भगवान ने क्या किया कि रात्रि में सोते सोते वो पहुंचा दिया, सुबह नींद खुली तो चबूतरे पर पड़ा है ये देखता है कौन सा गांव है, बड़ी आश्चर्य बात है यहाँ तो पड़ा नींद लेता है जगता है कौन सा गांव है कौन सा गांव तेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, लोगों को आश्चर्य होगा सोया है यहाँ कर तो यहाँ का कुछ है तभी तो सोता उठा ही है, तो गांव कौन सा है कहते कलावतीपुर है, कलावतीपुर और याद है कलावतीपुर तो मेरा ससुराल है और ये मकान बहुत बड़ा किसका है जानते नहीं तुम। ये शाह गंगाधर कर्ण की है पौध, उसे है समझ रही तो मेरे ससुर का नाम है तुझे है। ऐसे बैठे थे इतने महाराज हुए भाई उसके अन्नपूर्णा के भाई बाहर आए, बाहर गया देखा देखते पहचान गए फटाफट चिंता पहनने के लिए काला शरीर कृष्ण हुआ हुआ भीतर जाकर मां से कह माँ वो तो आ गए हमारे जीजा जी बनो तो आ गए। माँ ने देखा बड़ी आफत हुई अब लगन नजीक है वो क्या करें आगे जो अलाओ चारों आगे गया वो कहाँ से आगे कैसे आगे बड़ा आदर सत्कार किया किचन ले गए स्नान आदि कराया बड़े कपड़े पहनाए सब अच्छी तरह से कपड़े पहनाए भोजन और कराया फिर चलो शहर को दिखाने के लिए तो दिखाने के लिए ले गए वो तो इधर ले गए इधर सोई बना रही थी माँ अन्नपूर्णा की माँ रसोई बना रही थी तो उसने विचार किया कि रसोई में जहर दे दो तो मर जाएंगे ये मर जा जाएंगे और काम ठीक हो जाएगा अन्नपूर्णा सुखी हो जाएगी उसके मन में सुखी बनानी इच्छा है कि ब्याह करो सुखी हो जाएगी उसके मन में तो महाराज पति व्रत है वो व्रत होता है माताओं बहनों का बड़ा श्रेष्ठ तो रसोई बनाने में उसने जहर डाल दिया तो बहम पड़ गया अन्नपूर्णा को तो वो रसोई में लग गई क्या बेटा आज तुम जाओ मैं बना लू रसोई तो सारा दिया तुमने देखा तो सब चीजों में जहर भरा हुआ बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जैसे दामाद के लिए बनाया करते इस तरह से सास में अच्छे चीजें बनाई धनी घर आना था उसमें देखा तो जहर किया जहर है और ये कपट किया है मां ने अब क्या करूं कैसे करूं तो फिर हिम्मत कर ली कि बाहर से आएंगे तब कह दूंगी कि जहर भरा हुआ है आप खाना मत। परंतु महाराज वो तो बाहर से आए पांच छह भाई साथ में छोटी बेचारी लड़की कभी काम पड़ा नहीं ऐसी शर्म आई जो कुछ नहीं बोल सकी बोल नहीं सके कुछ भी तभी बाहर सामने कमरे में तैयारी कर दी बाहर के छोकरे आए हुए मान के जाओ जाओ यहां से निकल बाहर सब लड़कों को भेज दिया। अब वो शाम ने तैयारी कर दी भोजन और वो बना तख्ता लगा दिया सोने का चांदी का तो थाल है सोने की कटोरियां है बढ़िया बढ़िया चीजें है भरी हुई वो सामने रख दी। रघुनाथ को ये पता नहीं किसमें जहर है। अन्नपूर्णा क्या किया कि ये बचपन में गई थी ससुराल बस एक जात पास ही आ गई थी उसमें देखा कि माता जी एक पिष्टिक नाम लिखा पिष्टिक नाम एक मिठाई होती है बनी वाले को वो पिष्टिक भाई उसको बहुत प्यारा है इनकी माँ बनाकर देती थी ये पेड़ में खाते थे तो पिष्टिक नाम मिठाई में एक ताड़ का पत्ता उसमें लिख दिया कि सब में जहर भरा हुआ है ये ग्रासी मत लीजिए। वो पहला हाथ उसी पर पड़ेगा कि शौक जिसकी शौक होती है उसी पर हाथ पड़ता है तो मैंने जो पढ़ दिया तख्ता बैठा दिया आड़ा कर दिया बंद भोजन कर रहे हैं तो भगवान के वो भगवान की याद आई जगन्नाथ भगवान को याद किया याद करके वो चीजें जितनी देखी है वो देखकर आंखें मीचे बैठा महाराज ये हलवा है ये पूरी है ये साग है ये रायता है ये चटनी है ऐसे अलग अलग नाम लेकर भगवान का अर्पण किया भोग लगाई है महाराज खूब ध्यान कर भगवान ने भोग लगा दिया। अब भोग लग गया अब भोजन करना है तो भोजन करने पृष्ठ पर हाथ पड़ाई उसने तो मुझे पता देगा ताड़ का छोटा टुकड़ा उसमें लिखा कि भूल करिए मत खाइए सब में जहर भरा हुआ है और भूखा राम राम राम राम आज तो भगवान के जहर का भोग लगा दिया कसम कर दिया महाराज क्षमा चूक अनदान कह रही मैं जानता नहीं था मेरे को पता नहीं था क्षमा करे महाराज ऐसे भगवान क्षमा मांगता है और कहते अब क्या करूं। माँ ने कुमार बंद कर दिए, पहले ही अन्नपूर्णा बाहरी थी तो भगवान की अर्पण किया, भोजन कर लू, भोजन कर लिया। भगवान के भोग लगाए हुआ प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कहते मर जाएंगे तो मर दो ना, एक बार ही जन्म लिया है उसे एक बार तो मरना पड़ेगा ही, कभी मरो बोले नहीं क्या हानि हो जाएगी, कोई नई हानि तो कुछ नहीं हो गई, मर जाएंगे पर भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करके मरे वो ठीक नहीं है। भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान को भोग लगा दिया, जहर का गजब कर दिया पहले, अब क्या करें। तो मन जो पा गए प्रसाद, प्रसाद पाए, प्रसाद जहर था वही छटपटा करके पड़ गए। अन्नपूर्णा बाहर देख रही है, वे भाई बाप और मां वे सो गए, अब वो देख रही है तो दीपक था तब तो देखा, वो छटपटा कर रहे थे, जहर खा गए थे। अब हमारे तो बाहर पड़ी पड़ी भगवान से प्रार्थना करती है, महाराज गजेंद्र की रक्षा आपने की, द्रौपदी की रक्षा की, बड़े बड़े भक्तों की आपने रक्षा करी, कृपा करो महाराज, ईश्वर भी आप कृपा करो, ये भी आपका भगत है। ऐसे करते करते कुछ नींद आ गई, नींद आ गई तो दीपक बुझ गया, अब अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा है, बाहर ताला लगा हुआ है, अब क्या करें। ये भाई थे वो सोए थे, बाप सोए, और विचार किया कि धनी घराना का हमारे घर है, राज को पता लग जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्यों तो धनी आदमी किसी कसूर में आ जाए तो उनका मौका लग जाता है। वह सटपटाट करते करते रात बीती, बाप और माँ भाइयों को नींद नहीं आई, जो अनर्थ करता है अन्याय करता है उसको शांति नहीं मिलती। विद्युत नीति में बात आई है ना, धृतराष्ट्र को शांति नहीं मिली, तब उसने पूछा है तो शांति दूसरे दूसरे का अपकार करता है उसको शांति नहीं मिलती, नींद नहीं आई। अब महाराज जी ने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके मूर्छा गिर गई, तो भगवान की कृपा है महाराज, रघुनाथ भी भक्त था, ये भी भगवान ने प्रार्थना करी तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, फिर गोदी में लिया और हाथ फिरते बेटा तेरा जहर क्या लस होता है, कोई नहीं सर कुछ नहीं करेगा सर, ऐसे कर लिया और दिन से जगह जग गया, वो जग गया। वो बात थोड़ी सी कानों से सुनी, भगवान की बात है, वो अपने भगत की बात सुनी, थोड़ी समझाया वो बात है, अब बहुत ठीक हो गया, तो जी गए, अब नाम जप करने दे शुरू कर दिया। अन्नपूर्णा जाकर के अपने ऊपर मकान था और मैं जाकर सो गई, तो पिता पहुंचे बाहर से ताला लगा दिया कि ये बाहर नहीं निकल जाए, हल्ला कर देगी, तो उसने कहीं ताला लगा दिया। अब वो अपना कीर्तन कर रहे मस्त है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का नाम ले रहे मस्त हो रहा है। सुबह जल्दी हुआ, उठे तो मुझे ध्वनि आ रही है कीर्तन की, आश्चर्य किया पिता ने कि जहर था इतना, माँ ने भी देखा रही मरी नहीं, इतने में मरा नहीं हो, किसने मरा था। तो पिताजी तला खोल कर भीतर गए, भीतर गए तो हमारा ओ महाराज महाराज, उसने देखा भगवान प्रकट हो गए, रघुनाथ ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए कीर्तन करने से, उसने कहा बोले तो ठीक है, कुछ देखा भाई तो पिताजी है, उठ कर चल दिया। फिर कहे बेटा ठहरो ठहरो, तुम से ठहरो, अपनी स्त्री को ले जाओ, बैठो जाओ तो ठहरो, ठहरे ही नहीं है वो, तो घर से निकल गए, चल दिए बस सीधे, तो आगे तो वो जवाई पीछे ससुर, गांव से बाहर चले गए। अरे बेटा ठहरो तो सही है, तुम्हारी स्त्री को ले जाओ करो, ये नहीं कभी से चलो बोला, बाहर वहीं बैठ गया, कहते तो यहाँ ले, वहां ले, यहाँ ले, ले जाऊंगा मैं, नहीं चलूंगा, बहुत आग्रह किया बेटा बैठ जाऊ, मैं तो यही बैठा हूं। पीछे जाकर के उसने ताला खोला, वो सुगनी की तरह बराज सूर्योदय हो गया, फिर ताला खोल के आ गया, बेटा तो उस भिखारी के साथ जाना चाहती है या हमारे साथ आराम से लड़ना चाहती है? वो तेज हुई कि पिताजी देखो आप कुछ कहो मैं कुछ कह दूंगी मुश्किल हो जाएगी। वो भिखारी है तो मैं ही भिखारण हूं, मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं, मैं तो वहीं जाऊंगा आपके साथ आराम से, मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती, मेरे को ये आराम अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो वो प्राण नाते अच्छे लगते हैं, मैं तो जाऊंगी। क्या जोर से बोली कि कुछ बोलोगे तो मैं कह दूंगा कुछ बोलो कुछ। वो डर गए महाराज, पतिव्रता में तेज होता है, ये अपना व्रत होता है नहीं, उसमें शक्ति होती है। अरे अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है, उनका गहना कपड़ा को दे दिया पोस्ट ले, ये ले जाओ और जाओ। तो देकर पहुंचे और पहुंच गए उनके पास में कि भाई ये तुम्हारी स्त्री, ये तुम्हारी स्त्री का गहना कपड़ा, अब जाओ। उसने अपना गहना पोटी ले ली और चल दिया, पीछे मेरी स्त्री भी चल दी। आगर कह दिया वो तो गया अपने स्त्री से, तो स्त्री को बड़ा बुरा लगा कि मेरी अन्ना इतनी बुरी आराम से रहने वाली आज भिखारी के साथ पैदल जा रही है, बड़ा दुख हुआ। तो उसने आदमी भेजा उस मंत्री पुत्र को कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखारी ले जा रहा है, तुम्हारी शक्ति हो तो सुना लो, नहीं तो वो ले जाएगा। तो उसने सुनते ही इरशादा था मेरा घुड़सवार विषम पचास हो और सबको दिया गया उसको दिया पकड़ो और बस उसको स्त्री छीन लो। वो स्त्री से आ रही है तो अन्नपूर्णा जानती थी अपनी माँ को, तो फिर से आ तो देखा धूल हो रही जोर से आ रही, क्या बात है? तो कहा कि देखो मेरी पात मातका है, करतूत है माँ की, पीछे से आ गई है फौज। रघु ने कहा तुम डरती क्या हो, डरो मत। वो डरने लगी, मेरे को रक्षा करो। अरे तुम डरो मत, रक्षा करने वाला करेगा। जिसने जहर से बचाया है, पुरी से यहाँ पहुंचाया है, इतनी बात होगी अब फिर विश्वास नहीं करती हो? अरे जिसने रक्षा करी वही रक्षा करेगा, चिंता क्यों करती हो? चिंता करना भगवान का तिरस्कार है, ये अपमान है भगवान का, भगवान की मर्जी आने दो। जो घुड़सवार आए महाराज तेरा था धन धन धन तरफ आ गए, पीछे तेरह तरफ घेर लिया। और वो कहता है मंत्री, अरे कहाँ ले जा रहा है मेरे हृदय के धन को, असली मेरी स्त्री है ये ले जा रहा है तू, जल्दी छोड़ कर अलग हो जा, नहीं तो मारा जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा तू। रघुनाथ हंसता है, हंस कर कहता है वाह पर वाह वाह, क्या क्या लीजा आप करते हो, कभी जहर भेजते हो, जहर खिलाते हो, कभी कुछ करते हो, कैसी लीजा, आज बड़े फौज बने हैं, पलटन बने हैं, आ रहे हो। वो ललकार रहा है, रघु मस्त हो रहा है, भगवान याद कर रहा है, उसे विश्वास पक्का हो गया कि जिसने रक्षा करी वो ही करेगा, मैं चिंता क्यों करूं। अन्नपूर्णा डर रही है, क्या डर मत, डर मत, भगवान ठीक है। कोई घुड़सवार है बीच में, दो घुड़सवार है, एक इधर एक इधर, कहाँ जाते हो, कौन हो तुम? मेरी स्त्री है और मैं पूरी जा रहे हैं। अच्छा तो डरो मत, हम तुम्हारे साथ में, दो घुड़सवार पास में। और उन घुड़सवार में कितने ही घुड़ा दीजिए, बड़ा सब भगा दिए, कहे हाथ टूट गया, टांग टूट गई, कोई मर गया, कोई घायल हो गया, सबको कर दिया चित्र वित्र कर, बहुत दूर तक साथ चले। अब देखो अब कोई नहीं आएगा, अब तुम चले जाओ। तो भाई आपको भगवान ने भेजा है, कृपा करी महाराज आपने रक्षा कर दी, कि बस जब जाओ सब सब जाओ। अरे भगवान ने क्या भेजा है, भगवान ही आए हैं, भगवान ने भेजा है। जब वो आकर आप बताएगी उस समय में, रघुनाथ कहता है वाह प्रभु वाह, आपकी लीला बड़ी विचित्र है, दो दुख दो दुखों का पहाड़ गिरा दो हमारे पर, और आप इसे रक्षा दो, मेरे क्या भय, मेरे को भय नहीं है, ऐसे अंदर पे हो जा रहा है। फिर महाराज भी कुछ सब सब चले गए और वो पूरी में जाकर वहां रहने लगे। पैसा था पास में, गहना था, उसे मकान ले लिया, उस मकान में लेकर दोनों ही भजन में लगे, रात और दिन भगवान के भजन करो, अब उन काम नहीं है। तो वहां से जीते रहे, जब भगवान की सेवा में रहे, दर्शन करते रहे, प्रसाद पाते रहे, मस्त वहां रहे आनंद से, और फिर से भगवान वही पहुंच गए। तो ऐसे भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं, हृदय में पक्का विश्वास हो, और विश्वास उसका बढ़ता ही चला गया। प्रत्यक्ष देख लिया गया, अपने गंगाधरपुर वहां कलावतीपुर पहुंचा दिया, वहां जहर से बचा दिया, इस बार जो वो मस्त था अपना अन्नपूर्णा के साथ ही दोनों ऐसे हुए। ऐसे भक्तों के चरित्र भगवान के जो अपनापन है ये भगवान को प्यारा है। अपनापन भजन करना स्मरण करना सब ठीक है, परंतु खास अपनापन मनुष्य अपनापन तो शरीर में कुटुंब में रखते है, भगवान का नाम लेते हैं। अरे भगवान को तो अपनापन प्यारा है। ये नाथ मैं तो मीरा भाई की बात क्या है, मेरे तो फिर घर गोपाल दूसरा कोई और आश्रो और पग और आश विश्वास राम घनश्याम एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास एक भगवान इसलिए आनंद भाव से भगवान में लग जाए। तो भगवान अपना है ही, अपने भगवान को भूल गए, भगवान अपने को नहीं भूले, किसी को भी भगवान भूले नहीं है। और भगवान याद करने वाले सन्मुख तो बहुत थोड़े होते हैं, पर भगवान की कृपा सब पर रहते हैं। भगत होगा भगत हो सबकी कृपा रखते, उस भगवान की हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज, भगवान हो भगवान की याद करो। अब सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ भगवान नाम हो, भगवान के होकर भगवान का नाम लेना। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2054 5 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम